Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Tænk, hvis man kunne få lov at holde sådan en. Nu har vi været med hjem. Det er cute. Det er meget søde. Ja, pandaer, de er sgu søde. Det er vi jo alle sammen enige om. Og forleden ankom to af slagsen til Danmark. Københavns Zoologiske Have har lejet med Kina i 15 år for 1 million dollar om året. Og i aften skal Hendes Majestæt Dronning Margrethe og en række andre prominente æresgæster til galaåbning af det nye pandahus i København Zoo. Men det er ikke alle, der er lige jublende glade for pandaernes ankomst til Danmark. Blandt kritikerne er Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen. Men det er ikke fordi, at panda hader. Jeg synes, at det er nogle hyggelige bamser. Men når man får sådan noget fra Kina, så skal man gøre noget igen. Kineserne gør det ikke for vores blå øjne skyld. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen, han er ikke bekymret for, at der skulle følge ubehagelige betingelser med pandagaven. Vi ser ikke ens på alting, men pandaudlånet er endnu et eksempel på, at vi har opbygget endda rigtig gode relationer. Spørgsmålet er, om prisen for det dansk-kinesiske venskab er for høj. Om Danmark ser gennem fingre med Kinas brud på menneskerettigheder og Kinas undertrykkelse af Tibet, for til gengæld at få gode handelsaftaler til erhvervslivet for mange milliarder kroner. Om Danmark nu bliver belønnet med pandaerne, fordi politiet i strid med grundloven ryddede Tibet-demonstranter af banen, da Kinas præsident besøgte København for nogle år siden. Skriv ind på sms 42 600 247. Er pandaerne symbolet på et dansk knæfald for Kina? Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Efter en langvarig diplomatisk indsats fra dansk side har Københavns Zoo fået lov til at leje to pandaer af Kina. Men pandaudlejningen er en belønning for Danmarks alt for føjelige politik over for Kina, lyder det fra kritikere. Enhedslisten og Dansk Folkeparti mener begge, at Danmark er alt for tilbageholdende med at kritisere for eksempel Kinas undertrykkelse af Tibet, og at vi har solgt vores principper og undlader at kritisere overtrædelser af menneskerettigheder til fordel for milliardstore handelsaftaler mellem Kina og dansk erhvervsliv. Hvad mener du? Er pandaerne symbolet på et dansk knæfald for Kina? Skriv ind på sms 42 600 247. I slutningen af september 2017 sidder statsminister Lars Løkke Rasmussen med sin telefon i hånden. Lars Løkke er i gang med at ringe til nogle af de helt store personer i dansk erhvervsliv. Han har nemlig en meget vigtig forespørgsel til dem. Thomas Fugt, graverjournalist på Radio 24/7. Hvem er det, Lars Løkke ringer til? Lars Løkke, han sidder i det her øjeblik her i september 2017 og ringer til topchefen hos Lego, på det tidspunkt er Kjeld Kirk Christiansen. Han ringer også til en række andre topchefer hos blandt andet Danish Crown, hos Bestseller, hos Tuborgfondet, Copenhagen Fur. Altså alle de allerstørste virksomheder i Danmark, som jo har kæmpe store interesser og aktiviteter i Kina. Og Lars Løkke, han ringer altså personligt og beder om, at de her virksomheder, de nu hjælper ham, fordi Løkke er i problemer. Fordi Zoologisk Have i København skal jo bygge det her anlæg til at huse de her to pandaer, som jo nu kommer til Danmark. Men anlægget er lidt i fare, fordi at man altså ikke har kunnet rejse finansieringen selv. Det var planen, at Zoologisk Have selv skulle rejse 160 millioner til at betale det her anlæg her. Men Løkke går altså ind her i 11. time og er nødt til at rejse finansieringen, fordi Zoo ikke selv kan rejse pengene. Så han ringer rundt og beder altså de her store virksomheder om 10 millioner hver især, sådan så man kan få finansieret det her pandaanlæg. Det er jo ikke hver dag, at landets statsminister går tiggergang hos de store virksomheder og beder om penge på den måde. Så det må være meget vigtigt. Hvorfor er det så vigtigt for Danmark at få pandaerne hertil? Jamen, jeg tror lige konkret, i tilfældet med Lars Løkke, der ringer rundt, så er man jo simpelthen bange for at tabe ansigt over for kineserne, altså i lige det tilfælde her. Fordi tænk, hvis man ikke kunne rejse penge til at anlægge her, og man må sige til kineserne, I er simpelthen nødt til at holde de pandaer hjemme i Kina, vi har ikke råd til at betale det her. Det havde været en kæmpe skandal, så selvfølgelig ringer han rundt og rejser de her penge her på ret kort tid. Men det her, det er jo, der er jo ingen tvivl om, at det her panda-setup her, det er jo noget, der styrker relationerne mellem Danmark og Kina i en markant grad, og måske en trup på de senere års også gode samarbejde, som der er kommet i stand. Og det lykkedes jo for Lars Lykke, da han sad der med telefonen og ringede rundt. Han fik skaffet pengene, og nu kommer pandaerne, og det hele er jo en lykkelig fortælling, set med statsministerens øjne. Han var personligt med til at sikre, at det lykkedes. Er der andre eksempler på, at pandagaven her er vigtig for Danmark? Altså, ikke endnu. Altså, jeg er ret overbevist om, at det her det nok skal føre endnu større handelsaftaler med sig på en eller anden måde. Altså, vi har jo set sådan en opadgående kurve de sidste 10-15 år mellem Danmark og Kina, hvor man altså har gradvist styrket båndene og gradvist lavet endnu større aftaler. Og jeg mener, der har været ministre i Kina nærmest hver eneste måned i de sidste 10 år. Så jeg tror bare, det er sådan set bare en manifestation af det virkelig stærke strategiske handelsarbejde, man har med Kina. Thomas Fugt, gravejournalist på Radio 24/7. Tusind tak. Vi skal tale mere med dig senere i programmet. Du har mange flere eksempler på, hvordan Kina forsøger at få indflydelse i Danmark. Du lytter til Radio 24/7. Om en times tid er der pandakritisk demonstration ude foran Københavns Zoo. Den vender vi tilbage til. En af dem, der skal tale til demonstrationen, det er dig, Eva Flyverholm. Velkommen til. Mange tak. Udenrigsordfører for Enhedslisten. Er du glad for, at Danmark har fået lov til at leje to kinesiske pandaer? Altså man kan sige, at pandaerne i sig selv er jo ekstremt nuttede. Det vil jeg bestemt ikke forsøge at argumentere imod. Men selve baggrunden for, at Danmark får lov til overhovedet at leje de her pandaer, det er jo, at som jeg oplever det i hvert fald, at Danmark igennem mange, mange år har arbejdet politisk for at holde sig rigtig gode venner med Kina. At vi blandt andet har undladt at mødes med Tibets leder Dalai Lama, fordi det ville gøre kineserne meget vrede, at den danske udenrigsminister efter min mening ikke kritiserer menneskerettighedskrænkelser i Kina nok osv. Så jeg synes jo, at den baggrund, som pandaerne de kommer hertil på, den synes jeg er rigtig trist og overhovedet ikke i orden. Ja. Der er nogle af lytterne, der synes, det er latterligt og et ligegyldigt emne, det her storm i en kop vand osv. Eva Flyverholm, hvorfor er det egentlig så slemt, at vi accepterer Kinas undertrykkelse af Tibet og ikke vil mødes med Dalai Lama? Jamen altså, helt grundlæggende, så mener jeg faktisk, det er et rigtig stort problem, når menneskerettigheder bliver krænket. Altså, vi har at gøre med helt almindelige mennesker i Kina, som simpelthen ikke kan få lov til, at udøve deres religionsmagte sprog, de gerne vil, som ikke kan få lov til at færdes frit, som de vil. Vi har menneskerettighedsaktivister, der bliver sat i fængsel osv. Altså, det er jo hele grundkernen i demokratiet, som der er noget galt med her. Og det er klart, at det skal vi jo fra den side ikke acceptere, og vi skal heller ikke acceptere, for eksempel, når kinesiske diplomater kommer på besøg i Danmark, så er det jo ikke sådan, at som vi har set, det er sket, at myndighederne så også skal sørge for at få fjernet nogle demonstranter med Tibet-flag, som kineserne ikke har lyst til at se osv. Altså, der er jo noget galt. Vi er nødt til at stå vagt om vores demokrati og menneskerettigheder, ja. Og det er vi også, når det gælder et stort land som Kina. Og du skal ud og tale til demonstrationen senere. Eva Flyverholm, hvis Enhedslisten fik sin vilje, hvordan ville Danmarks politik så være over for det kommunistiske Kina? Jamen altså, jeg vil da sige, at vi er nødt til at presse meget mere på for menneskerettigheder i Hvad vil Kina. Det sige det klart, konkret? Det kan vi. Altså helt konkret nu her, hvor Danmark har formandskabet for Menneskerettighedsrådet, ikke? Der har vi da opfordret statsministeren til, eller slået udenrigsministeren til, at han burde da tale om de menneskerettighedskrænkelser, der sker i Kina. Det har man ikke gjort. Okay. Vi har helt konkret, så mener jeg da også, at en dansk statsminister burde kunne mødes frit med Dalai Lama, når han kommer på besøg i Danmark. Mm. Det sker heller ikke. Og man må bare sige, altså så tror jeg, at prisen, hvis nu vi havde gjort det, hvis nu vi havde mødtes med Dalai Lama, og hvis nu vi havde kritiseret de der menneskerettighedskrænkelser med, så kan det godt være, at prisen så havde været, og så havde Danmark ikke fået lov at lege de pandaer. Okay. Men den må man altså så tage med. Jeg vil gerne lige teste, hvor langt Enhedslisten er klar til at gå, hvor langt du er klar til at gå, Eva Flyverholm. Lad os lege, at du bliver statsminister eller udenrigsminister i Danmark. Ja. Ja, men lad os da lege det, der er jo snart valg. Ja, men lad os som om, at Eva Flyverholm nu bliver statsminister eller udenrigsminister. Vil du så invitere tibetanske eksilleder Dalai Lama? Jamen, det synes jeg, der kunne være enormt spændende at møde Dalai Lama. Det kunne være spændende. Vil det sige, at du vil invitere ham som statsminister? Ja, jeg vil gerne invitere ham som statsminister. Okay, skal det være et krav til Mette Frederiksen, hvis hun bliver den næste statsminister, at hun inviterer Dalai Lama? Er det et ufravigeligt krav for dig, Eva Flyvholm? Nej, det er ikke et ufravigeligt krav, at hun inviterer Dalai Lama. Så det er ikke så vigtigt, eller hvad? Jo, jeg synes, det er vigtigt, at en statsminister skal kunne mødes. Skal kunne mødes. Det er jo sådan en mulighed. Altså, skal Mette Frederiksen, hvis hun bliver statsminister, mødes med Dalai Lama? Altså, vi har jo en situation, hvor den seneste statsminister, ikke, der mødtes med Dalai Lama. Det var jo faktisk Lars Løkke helt tilbage. Vi har ikke så meget tid, Eva Flyvholm. Vi er nødt til at se på fremtiden. Skal Mette Frederiksen mødes med Dalai Lama? Ja eller nej? Det er ikke et ultimativt krav, nej. Men synes du, hun skal? Ja, selvfølgelig synes jeg, at både Mette Frederiksen og Løkke, eller hvem det måtte blive, som bliver den næste statsminister, skal kunne mødes med Dalai Lama. Og skal den næste statsminister eller udenrigsminister kritisere kinesiske overgreb på det muslimske mindretal, uigurerne? Altså, der er over 1 million uigurer, det er et muslimske mindretal, som man mener er interneret i lejre i det nordvestlige Kina. Det siger du ja til. Vil du som statsminister eller udenrigsminister kræve, at Kina anerkendte regeringen i Taiwan? Jamen, jeg synes for eksempel, at vi skal presse på for det. Ja. Godt. Vil du som stats- eller udenrigsminister kæmpe for, at Danmark afviser et-Kina-politikken? Det er jo altså vores accept af, at Taiwan og Tibet er en del af Kina. Ja, jeg synes, der er noget, eller hvad skal man sige? Jeg synes, det er i hvert fald problematisk, at Danmark har lagt sig fladt ned og bare accepteret et-Kina-politikken på den måde. Ja, det er problematisk. Det er problematisk. Skal vi afvise den her et-Kina-politik? Jeg synes i hvert fald ikke, at vi skal bekræfte den, som man ellers har set flertallet af partierne i Danmark gøre. Det er jo det, der er problemet. Så vi skal afvise den? Ja. Okay. Så Enhedslistens Kina-politik, jeg opsummerer lige bare, den går ud på, at vi skal mødes med Dalai Lama, vi skal kritisere kinesernes overgreb på uigurerne, vi skal anerkende regeringen i Taiwan, og vi skal afvise den her et-Kina-politik. Hvad tror du, din Kina-politik vil betyde for vores handelsaftaler med Kina? Jeg tror da godt, det kan komme til at betyde nogle problemer for handelspolitikken. Det kan nok også godt betyde Er det ikke en mild underdrivelse, Eva Flyvholm, at det vil betyde nogle problemer? Tror du ikke, det simpelthen vil stoppe vores handelsaftale med Kina? Jeg tror, vi er nødt til at spørge os selv, om man gang på gang vil lade være med at tage fat om så vigtige spørgsmål som menneskerettigheder, bare fordi der er så mange eksportmilliarder på spil. Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, så vi er selvfølgelig nødt til, jeg synes gerne, vi må handle med Kina, men vi er samtidig også nødt til at sige helt ærligt, vi respekterer helt grundlæggende menneskerettigheder. Vi spiller på den bane, altså, og det håber jeg jo så, at vi kan få Kina til at være enige i. Men jeg mener, at det er meget, meget fejlagtigt, hvis man bare udenrigspolitisk ligger sig på en linje, hvor man holder fuldstændig i mund, og at man bare gør alt, hvad man kan for at få handelsaftaler i hus. Og så i øvrigt også ligesom forsøge at køre ned med panda-diplomati på den måde. Så du er klar til at droppe pandaer og handelsaftaler til fordel for højt sunkne principper? Jeg vil da foretrække, kan man sige, at vi både kunne presse på for en bedre menneskerettighedssituation, og at vi stadigvæk kunne handle med Kina, men i sidste ende, så er det jo op til Kina også at vælge. Men altså helt ærligt, du vælger menneskerettighederne. Vi er da nødt til at presse på for menneskerettigheder. Det er da helt afgørende. Bare lige for at sætte en størrelsesorden på det her. Altså Danmarks eksport til Kina er jo fordoblet siden 2012, hvor vi jo siden det har været utrolig flinke, også før det har været rigtig flinke ved kineserne. Danske virksomheder eksporterede for 45,2 milliarder kroner i 2017. Mm. Er du klar til at vinke farvel til den eksportfremgang? Jamen altså igen, vi er jo nødt til at sige, at vi må ikke sætte hensynet til så mange milliarder over menneskerettigheder. Altså, vi er nødt til også at forholde os til, det er jo ikke kun med Kina, det er jo også med Saudi-Arabien og så videre. Ja. Selvfølgelig så skal, og ved du hvad, jeg håber og tror ikke, at det vil koste os alt handel med Kina. Altså alt tyder på, at Kina handler på den her måde. De er benhårde over for kritikere. De er benhårde over for lande, som protesterer eller kritiserer Kina. Hvorfor tror du ikke, at det vil påvirke eksporten? Det kommer til at totalt smadre dansk eksport til Kina. Vi er nødt til at gå ind i det samarbejde, som der også er med andre europæiske lande, som for eksempel også er med til at presse på den her menneskerettighedsdagsorden i forhold til Kina. Jo flere man står sammen om det, jo mere kan man jo rykke på det. Altså, det er jo helt afgørende. Vi kan ikke bare give op på forhånd på det her. Altså, det vil jeg mene er en meget, meget trist situation. Jamen tak. Nu ved vi, hvor Enhedslisten står. Eva Flyvholm, bare lige til sidst her. Du bor jo i Valby, tæt på Zoologisk Have. Jeg bor inde i Sorø. Men, Sorø, okay. Men jeg ved, lidt længere. Jeg ved, du har et lille barn. Jeg ved faktisk ikke, om det er en dreng eller en pige. En lille dreng. Det er en lille dreng. Skal han have lov til at se pandaerne? Ja, jeg kan da ikke afvise, at jeg gerne vil ind og se pandaerne. Det er jo ikke pandaerne i sig selv, der er problemet. Det er udenrigspolitikken, der ligger bag. Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten. Tusind tak. Ja, tak. Radio 24/7. Og Thomas Fugt, gravejournalist på Radio 24/7, velkommen tilbage. Tidligere i programmet, der opridsede du, hvorfor Danmark overhovedet har arbejdet i 10 år på at modtage de her to pandaer fra Kina. Du har her på kanalen lavet en række prisbelønnede historier under titlen Kina i kulissen, der beskriver Kinas indflydelse i Kina. Kan du ikke give nogle eksempler på de kontroversielle historier, der viser, hvordan Kina forsøger, måske forventer, at Danmark skal agere på en særlig måde nu? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg kan prøve at give et indblik i hvert fald nogle konkrete historier, vi har fortalt her på radioen inden for det seneste års tid. Jeg ved ikke, om folk kan huske det, men altså, der var for et års tid siden, der kunne vi fortælle om en sag på Det Kongelige Teater, hvor at den kinesiske ambassade altså lagde pres på Det Kongelige Teater i forhold til, at man ikke ville have en konkret dansetrup, som er ulovlig i Kina, og have dem ind på Det Kongelige. Den her dansetrup havde i 10 år forsøgt at få adgang til Det Kongelige scener, og i den forbindelse, der havde den kinesiske ambassade altså lagt pres på Det Kongelige Teater, for at den her dansetrup ikke skulle ind og have lov at leje faciliteter for at kunne have lov at optræde. Og det er sådan en dansetrup, der hedder Shen Yun, som har været forfulgt over hele verden, men samtidig også fået lov til at optræde på en række store kunstneriske scener i New York og Europa og Asien, alle mulige andre steder, undtagen i Kina. Mm-hmm. Og derudover så har vi også fortalt en historie om Copenhagen Dogs, som er den her dokumentarfilmfestival, som i 2013 var udsat for et massivt pres også fra de kinesiske diplomater her i landet. Og det var en sag, hvor ledelsen af festivalen faktisk følte, at presset var så stort, at, mm-hmm. at kineserne altså var klar til at afbryde handelsaftaler og endda sørge for, at dronning Margrethes kommende statsbesøg i Kina blev aflyst, fordi man altså forud for den her filmfestival i København havde inviteret en systemkritiker, der hedder Ai Weiwei. Og i den forbindelse, der ville man altså have fra kinesisk side, at Copenhagen Dogs ikke gav Ai Weiwei den her pris, hovedprisen på festivalen. Hvad endte den historie med? Ja, den endte jo med, at ledelsen på festivalen, de tog fat i Kultur- og Udenrigsministeriet, for ligesom at få hjælp til at bakke op om linjen og sige, prøv lige at høre, vi kan ikke gå ind og blande os i programmet af den her festival. Og sådan blev det selvfølgelig, så det var et godt eksempel på, eller en god sag for Danmark i forhold til at stå imod det pres, der kan være fra Kina. Men der er altså også eksempler på det modsatte. Jeg tror, det mest kendte eksempel, vi jo kender nok, det er jo Tibet-sagen, jo, hvor vi jo kunne se, at kineserne lagde et kæmpe pres på Danmark, og jo nærmest krævede, at man ikke ville have Tibet-demonstranter og aktivister rundt omkring i gaden i København, og de skulle pakkes væk. Og det ved vi jo så, at det gjorde man jo så fra den side af. Mm. Derudover så har der også været et eksempel på for et par år siden, en konkret episode i København, hvor der er et meget hvad kan man sige, anonymt arrangement, hvor der skal plantes nogle træer, som Danmark har fået i Kina. Og der skal den kinesiske ambassadør i Danmark være med, og der er også en helt almindelig borger, der hedder Marie Aspersen, til stede ved det arrangement. Hun har et lille Tibet-flag på sit halsteklæde. Det er også fjollet, altså. Ja. Og forud for arrangementet, så opdager de her de kinesiske diplomater, at Marie Aspersen er til stede med sit Tibet-flag, og man går fra kinesisk side, kontakter man så de danske embedsmænd og siger, prøv her, vi gider ikke være til stede ved det arrangement her. Hvis ikke Marie Asmussen får fjernet det flag eller forlader arrangementet, så forlader vi stedet, fordi vi vil ikke være her, hvis der er et Tibet-flag til stede. Ja. Og det ender faktisk med, at embedsmændene fra Københavns Kommune rent faktisk går over og spørger, om man ikke vil fjerne sit flag. Og efterfølgende har hele forvaltningen i Københavns Kommune og borgmesteren ved beklaget den episode, fordi man jo sådan set, der bøjede man sig fra det kinesiske pres. Så der findes en lang række eksempler på, at det kinesiske myndighed her i landet altså presser Danmark og danske organisationer, og så er der også eksempler på, at Danmark altså bøjer sig. Nogle gange bøjer vi os, nogle gange står vi imod. Nu har vi så fået de her pandaer. Hvad forventer kineserne at få til gengæld af os nu for at låne os de her pandaer? Altså officielt så forventer man nok fra kinesisk side, at det her det egentlig bare vil styrke samarbejdet mellem Danmark og Kina og skabe endnu bedre betingelser for hvad kan man sige, samhandel. Uofficielt så forventer man nok også, at Danmark i endnu højere grad makker ret, når det gælder politiske sensitive spørgsmål. Og du har jo selv været inde på dem, ikke? Altså, det handler om Tibet, Taiwan, menneskerettigheder. Det er jo måske nogle sager, som fremover måske godt kan blive lidt sværere for Danmark at håndtere, når det handler om og den kinesiske regering. Fordi der altså findes eksempler på rundt omkring i verden, altså de lande, som har pandaer og har fået dem eller lånt dem af Kina, altså faktisk godt kan blive presset af de kinesiske myndigheder. Der var en sag fra Østrig faktisk, hvor at, som har fået pandaer, hvor at, kineserne faktisk har presset Østrig op, i forhold til at tage pandaerne hjem igen, fordi at man mødes med Dalai Lama. Og vi skal høre mere om panda-diplomatiet lige om lidt. Thomas Fugt, gravejournalist her på Radio 24/7. Tusind tak. Det var slet. Thomas, der i øvrigt har netop modtaget en hæderspris, Christian Dahls mindelegat for dækningen af Kinas indflydelse i Danmark. Du lytter til Radio 24/7. Lars Løkke Rasmussen besøgte i 2017 Chengdu Panda Base i Kina for at underskrive den endelige lejeaftale om to pandaer til København Zoo. Og da han får en pandababy, der sidder og gnasker bambus placeret på skødet, så reagerer han, som mange andre nok også vil reagere. Hold da op, mand. Var den sød? Hvor er den bare sød. Ja, og nu er den her de to meget, meget søde pandaer kommet til Danmark. Faktisk har pandaer gennem næsten et halvt århundrede været et vigtigt symbol, når det kommer til Kinas forhold til andre lande. Panda-diplomatiet kaldes det. Mette Thunø, velkommen til. Tak for det. Lektor ved Kina-studier på Aarhus Universitet. Fortæl os lidt mere om det her panda-diplomati. Altså, hvornår forærede Kina første gang pandaer væk? Jamen, de her handlinger med at sende eller udveksle dyr, de går faktisk generelt langt tilbage i verdenshistorien. Og vi kender altså til optegnelser over giraffer, elefanter og kameler, som er blevet givet i gave helt tilbage til 700-800-tallet før vor tid. Så det her, det er altså en ældgammel tradition, det her med at udveksle dyr, som også Kina har medvirket i. Og i forhold til Kina, så kender vi faktisk til nogle tidlige optegnelser over, at Kina har givet dyr som gave fra kejserinde Wu. Hun gav et pandapar til kejseren af Japan allerede i 600-tallet efter vor tid. Så det går rigtig lang tid tilbage. Og hvad er princippet? Altså man giver en panda, og hvad sker der så? Ja, man giver jo en panda, og det har man gjort op gennem tiden med forskellige formål, kan man sige. Og der starter sådan en ny æra i omkring 1972, da kineserne de giver et pandapar til præsident Nixon i 72 for at optøge det politiske forhold. Så siden da, der er der kommet mange pandaer til, fordi kineserne er meget aktive med det her pandadiplomati. Der er over 50-60 pandaer nu spredt ud over hele verden. Og man giver dem simpelthen for at forsegle et venskab, et politisk venskab. Mm. Og så kan man gå hen også og få noget ud af det som et modtagerland. Men det lyder da meget godt, forsegling af venskab og optøning af forhold. Det lyder da alt sammen utroligt positivt. Ja, men det kan man jo også godt se det som, at vi demonstrerer, at vi nu som Danmark, som et modtagerland, er positivt stemt over for kineserne. Vi demonstrerer ved, at vi ligefrem spørger om at få pandaerne, at vi vil gerne tage imod dem, vi vil endda gerne betale for dem, og dermed så, når man modtager en gave, så er der jo også en forpligtelse til, at man modtager den respekt, og det er nok der, at kineserne de forventer noget, som vi så bliver nødt til at levere tilbage. En respekt for både Kina, og så altså også for pandaerne selvfølgelig, men en respekt for Kina som land og politisk agerende i verden. Ja, og når en respekt for Kina, altså set fra Beijings perspektiv, det er også, at vi holder op med at tale om deres krænkelser af menneskerettigheder for eksempel. Det kunne være faktisk for mange forskellige ting, tror jeg. Altså det er et, og det er jo det, som vi oftest nævner, det er, at man ikke forventer fra kinesisk side kritik af menneskerettighederne eller kritik af det, vi kalder et-Kina-politikken, altså ikke noget med at mødes med Dalai Lama på statsministerniveau og sådan noget, men det kan også i høj grad være andre ting. Altså Kina er jo en stor aktør nu på verdensscenen, så det er også i forhold til handelssamkvemme og så videre, at vi nok bliver nødt til at tage nogle andre hensyn, end vi hidtil har gjort, når vi nu yderligere ligesom forstærker de her politiske forbindelser til Kina via det med at modtage pandaerne og passe godt på dem. Vil det her involvere en form for censur? Altså, når vi har de her pandaer, så er der ting, vi ikke kan sige? Ja, Der er jo ikke så mange tilfælde af, at der ligefrem involverer censur, forstået på den måde, at Kina trækker pandaerne demonstrativt tilbage. Så hvis det er censur, så vil det være diplomatiet, som måske kommer til at udøve noget selvcensur. Altså at man måske ikke vil så gå så meget proaktivt ind i en europæisk kritisk linje over for Kina, som vi ser demonstreret i øjeblikket, eller at man går ind i en kritisk linje i forhold til menneskerettigheder og sådan noget. Så jeg tror mere, det er selvcensur, fordi vi har ikke oplevet at Kina demonstrativt ligesom har hævet to pandaer eller flere pandaer hjem, ja, ud over lige en amerikansk sag, ja, hvor Obama mødtes med Dalai Lama, hvor man hævde to pandaer hjem. Der er en af lytterne, der bliver meget irriteret over, jeg bliver ved med at sige, giv pandaer, altså de leger dem ud. Det er, jo ikke en gave, vel? Eller hvad? Nej, altså det er jo sådan, det forholder sig jo sådan, altså siden her i 80'erne, der har vi alle lande, de har lånt pandaer. Ja. Så det er ikke Kina, der giver, og i det her tilfælde er det jo heller ikke Kina, der tilsyneladende har spurgt, om vi har lyst til at have pandaer. Mm. Det er omvendt, det er en anmodning fra dansk side, ja, om vi ikke kunne få lov til at låne pandaer, og det er jo faktisk ret, ja, dyrt. Og lytterens, ja, pointe er, så er det jo ikke noget med en gave at gøre, det er jo bare noget, vi låner af dem, vi betaler for det. Nej, men vi får lov til det. Man skal jo ikke, det er jo ikke sådan, at man går hen, og så trækker man en panda på en hylde i et eller andet supermarked. Sådan er det ikke. Man spørger på allerhøjeste niveau. I det her tilfælde var det dronningen, der anmodede præsidenten, den kinesiske præsident, om at få lov til at låne to pandaer. Så der skal en anmodning, og der skal være en accept af det, før det overhovedet kan finde sted, at man så kan få lov til at betale for at låne dem i en vis årrække. Mette Thunø, tak for afklaringen. Velbekomme. Lektor ved Kina-studier på Aarhus Universitet. Synes du, pandaerne er et knæfald for Kina? Skriv ind 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24 7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Efter en langvarig diplomatisk indsats fra dansk side, har Københavns Zoo fået lov til at leje to pandaer af Kina. Men pandaudlejningen er en belønning for Danmarks alt for føjelige politik over for Kina, lyder det fra kritikere. Enhedslisten og Dansk Folkeparti mener begge, at Danmark er alt for tilbageholdende med at kritisere for eksempel Kinas undertrykkelse af Tibet, og at vi har solgt vores principper og undlader at kritisere overtrædelser af menneskerettigheder til fordel for milliardstore handelsaftaler mellem Kina og dansk erhvervsliv. Hvad mener du? Er pandaerne symbolet på et dansk knæfald for Kina? Skriv ind på sms 42 600 24 7. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Tillykke med pandaerne. Jamen, tak for det. Du er jo stolt af, at det lykkedes at få pandaerne til Danmark. Hvorfor? Jamen det er jeg, fordi for det første så er det sådan certificeringen på det rigtig gode handelssamarbejde, som vi har mellem Kina og Danmark. Men derudover, altså, så er det jo også noget, som kommer til at være en helt stor turistattraktion, tror jeg, i København. Du siger i et interview til Berlingske, at Danmark modtager to pandaer fra Kina, ændrer ikke noget som helst i vores udenrigspolitik. Vi kan stadig kritisere Kina på menneskerettigheder, overvågning og alt muligt andet. Michael Aastrup Jensen, du får muligheden nu. Kan du ikke give mig og lytterne din skarpeste kritik af Kina? Jamen altså, jeg har sagt gentagne gange omkring, hvad jeg mener om Kina på alle mulige forskellige steder. Jeg sidder faktisk selv med som vicepræsident for Folketingets venskabskomité med Taiwan og har besøgt Taiwan også. Det kan jeg roligt understrege, det var ikke noget, som Kina synes var verdens bedste idé. Så altså, jeg har ikke behov for at komme ud og fortælle omkring, hvad jeg mener om Kina. Det tror jeg godt, folk ved. Altså, jeg vil egentlig gerne have dig til at gentage det. Altså, det er jo bare, fordi du siger det her med, at vi kan altså stadig kritisere Kina for fuld drøn. Og så vil jeg bare gerne her, for lytterens skyld, bede dig om lige sige, hvad synes du, Kina gør forkert? Jamen, jeg vil gerne gentage igen. Altså, jeg mener, at i forhold til Kina, der er der en lang række både menneskerettigheder i forhold til deres militær tilstedeværelse rundt om i verden osv., som gør, at vi selvfølgelig bliver nødsaget til også at tale med, skal vi sige, store ord en gang imellem over for Kina, og det gør vi også. Men der er så bare diskussionen, om man skal gøre det til Kina, altså hvor man har en dialog med Kina, eller man tror, man kan gøre det bedre ved at stå uden for for en eller anden lukket dør, og så stå og banke ind på døren. Jeg tror på det første. Jeg tror på, at et land, der er så stort, som Kina er, og hvor de kan så at sige ignorere os, hvis de har lyst til det, jamen der er det bedre at have en konstruktiv dialog med dem i stedet for. Alright. I 2016, der laver Forsvarets Efterretningstjeneste en analyse af Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer frem mod 2030. Der er et kapitel om Kina, jeg læser lige op. Kommunistpartiet vil ikke afgive kontrol eller revidere sit ideologiske fundament, men vil fortsætte med at undertrykke personer og organisationer, der kritiserer partiledelsen. Ligeledes vil sikkerhedsapparatet slå hårdt ned på separatistiske bevægelser, særligt i Xinjiang og Tibet. Citat slut. Michael Aastrup Jensen, er du enig med Forsvarets Efterretningstjeneste i, at Kina er et undertrykkende regime, der slår hårdt ned på politiske modstandere? Jamen, jeg er faktisk så godt som altid, hvis ikke altid, enig med Forsvarets Efterretningstjeneste. Okay, så Kina er et undertrykkende regime, der slår hårdt ned på politiske modstandere? Det er der jo også mange andre lande, der er. Og det er jo det, der er hele min pointe. Det er, at hvis vi kun skulle handle med lande, der mindede om os, eller bare mindede tilnærmelsesvis om os, jamen så ville vi ikke kunne have den eksport, som er nødvendig for et lille land, som Danmark er. Danmark har op igennem historien også levet af at handle med lande, også lande, der mindede ekstremt anderledes end os. Og det vil vi altså også blive ved med. Okay, det havde egentlig også en anden formulering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, men du siger, at du generelt er enig med dem. De siger nemlig også, at Kommunistpartiet opretholder deres magt ved hjælp af censur og overvågning af befolkningen. Det går ud fra, at du også er enig i. Jamen, jeg er som sagt 100% enig med Forsvarets Efterretningstjeneste. Og som du nu måske fornemmer, Michael, så prøver jeg lige nu at dykke ned i, hvor du måske også ser kritisk på Kina, for vi ligesom kan få det op til overfladen. Den kinesiske præsident Xi Jinping har jo på udemokratisk vis installeret sig selv som leder af Kina på livstid. Vil du på vegne af den danske regering kritisere det? Nu udtaler jeg mig ikke på vegne af den danske regering, men kun på vegne af partiet Venstre. Så lad mig omformulere mit spørgsmål. Den kinesiske præsident Xi Jinping har på udemokratisk vis installeret sig selv som leder af Kina på livstid, altså en slags solkonge. Vil du på vegne af Venstre kritisere det? Nej. Fordi det mener jeg faktisk ikke, der kommer noget godt ud af. Altså, jeg er 100% tilhænger af demokrati. Jeg er 100% tilhænger af ytringsfrihed. Er der det i Kina i dag, som minder om europæisk standard? Nej, det er der på ingen måde. Men hvad er den bedste måde at komme bare nogenlunde nærmere med målet? Er det at prøve at fryse dem ud og ikke have nogen dialog med dem? Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg håber og tror på, at frihandel kan være noget af det, der kan åbne Kina op for omverdenen og dermed også være med til med små stille skridt og bevæge Kina i den rigtige retning. Ja, og som du også siger, og det vender vi tilbage til interviewet med Berlingske, så er frihandler og udenrigspolitik jo to adskilte ting. Michael Aastrup Jensen, kinesisk industrispionage, hacking og forsøg på politisk pression er i stigning ifølge en lang række kinakendere. Vil du kritisere det? Jamen altså, når der er behov for at kritisere konkrete ting med Kina, så kritiserer vi konkrete ting med Kina. Ja, det gør vi. Så du er kritisk over for, at kinesisk industrispionage, hacking og forsøg på politisk pression er i stigning? Jeg er kritisk over for alle de lande, som gør sådan noget. Også Kina? Alle de lande, der gør det. Så også Kina? Altså, jeg synes jo faktisk, at jeg svarer til et spørgsmål. Alle lande, som laver både industrispionage eller andre ting, som er i strid med dansk interesse, det indbefatter altså alle lande på jordkloden, når jeg siger alle lande. Mm. Kinas styre, de holder uden rettergang op mod 1 million muslimer indespærret i interneringslejre i nordvest Kina, det man kalder uigurer. Og sådan lyder det altså fra eksperter og menneskerettighedsgrupper. Og i de her lejre, der udsættes muslimerne ifølge organisationerne for tvang, hjernevask og genopdragelse. De skal simpelthen lære at vise loyalitet over for Kommunistpartiet. Michael Aastrup Jensen, anerkender du, at Kina overtræder uigurernes menneskerettigheder? Jeg kender ikke til den konkrete sag, så den kan jeg ikke desværre svare på. Okay. I 2009, der mødtes statsminister Lars Løkke Rasmussen med Tibets eksilleder Dalai Lama på Marienborg. Var det en dum idé? Jeg har selv haft muligheden for at besøge, eller har der sagt få besøg af Dalai Lama, og det var en kæmpe stor oplevelse. Så jeg mener ikke, at det besøg var forkert. Problemet var bare den måde, som det blev håndteret af kineserne på, forstået på den måde, de overfortolkede, hvad besøget havde betydning, nemlig at vi skulle tage ændre på vores et-Kina-politik. Og det skulle vi ikke, og et meget, meget, meget bredt flertal af danske folketing støtter den såkaldte et-Kina-politik. Så det var en god idé, at Lars Løkke tog imod Dalai Lama på Marienborg? Jamen altså, vi kan jo ikke skrue tiden tilbage og lave om på, hvordan der var ledet. Nej, det ved jeg godt. Spørg mig, om det var en god idé. Jamen, altså, jeg synes jo, alle de ting, der nu gør, i stedet for at sidde og analysere, om det var en god idé eller ej, altså, så er det sket, og derfor må vi agere ud fra, hvad der skete. Vi vender tilbage til besøget lidt senere. I interviewet med Berlingske, du har lavet her for nylig, der siger du, at handelssamarbejde og udenrigspolitik, det er to helt adskilte ting. Kan du ikke uddybe det? Jo, det kan jeg godt. Altså for mig så handler det om, at når du er et lille land, som lever af eksport reelt, jamen så bliver vi nødsaget til næsten at kunne handle med alle lande i verden. Fordi hvis vi kun handlede med Europa eller lande, der mindede om os, jamen så ville vi ikke kunne have den eksport, som er nødvendig for et lille land som os. Vi kan ikke leve af at handle med os selv, så at sige. Og derfor bliver vi også nødsaget til at lave en, skal vi sige, meget stram balancegang, der er, at vi handler med lande, som ikke minder så meget om os, mens vi på den anden side har en udenrigspolitik, hvor vi har allieret, vi har samarbejdspartnere, og vi også har nogle lande, vi kritiserer. Ja. Og de to ting skal gerne ikke konflikte med hinanden. Så det er helt adskilt, fordi det du mener, det er, at man kan godt som en småstat som Danmark handle med et land og kritisere et land, og de to ting hænger ikke sammen. Lige præcis. Da Lars Løkke havde besøg af Dalai Lama, den tibetanske eksilleder, i 2009, der førte det til en politisk krise. Kineserne var rasende og straffede os ved at stoppe dele af samhandlen. Danske containere med eksportvarer strandede i kinesiske havne. Danske virksomheder skrev til ministerierne og klagede deres nød. Og til sidst måtte regeringen formulere verbalnoten. Jeg læser lige et lille stykke op for lytterne. Denmark is fully aware of the importance and sensitivity of Tibet-related issues and attaches great importance to the view of the Chinese government on these issues. Denmark takes very seriously the Chinese opposition to meetings between members of the Danish government and the Dalai Lama and has duly noted Chinese views that such meetings are against the core interests of China. Og så lidt senere skriver vi, in this regard, Denmark reaffirms its one China policy and its unchanged position that Tibet is an integral part of China. Denmark recognizes China's sovereignty over Tibet and accordingly opposes the independence of Tibet. Altså, det var en dårlig idé at mødes med Dalai Lama, kan man forstå i verbalnoten, som udenrigsminister Per Stig Møller stod bag på regeringens vegne naturligvis. Michael Aastrup Jensen, du har lige sagt det her med handelspolitik og udenrigspolitik er to adskilte ting. Men verbalnoten her var jo netop nødvendig, fordi kineserne stoppede samhandlen med store danske virksomheder. Altså jeg ser verbalnoten som et udtryk for, at handelssamarbejde og udenrigspolitik er to helt sammensmeltede ting. Nej, problemet var det, der skete. Jeg var selv udenrigsordfører på det pågældende tidspunkt, så jeg kan sagtens huske sagen. Det, der skete, det var, at der lige pludselig begyndte at komme diskussion fra kinesernes side, om vi nu ville håndhæve et-Kina-politikken, altså om vi ønskede, at Tibet skulle være selvstændig, eller vi ikke gjorde. Og derfor blev vi simpelthen nødsaget til at vaske tavlen ren, og simpelthen sige, at nej, det gør vi ikke. Vi holder fast i den et-Kina-politik, som har været skiftende regeringers politik de sidste 40-50 år, hvis det kan gøre det. Så det var det, der var behov for. Og sådan sker det en gang imellem. Ikke mindst sker det over for så store lande, som Kina er. Fordi om vi kan lide det eller være, så er Kina bare i så stor en position, som gør, at det er et land, vi bliver også nødsaget til at agere anderledes diplomatisk på, end hvis du er Luxembourg, for eksempel. Det er også derfor, det undrer mig, at du siger handelspolitik og udenrigspolitik, eller handelssamarbejde og udenrigspolitik er to adskilte ting. Jamen det er det for mig, fordi det her det var egentlig ikke noget med handelspolitikken at gøre, som jeg så det. Det var på grund af, at der kom tvivl efter Dalai Lamas besøg. Okay, så du holder fast i, at handelssamarbejde og udenrigspolitik, det er to helt adskilte ting. Tror du egentlig også, at Kommunistpartiet ser det på den måde? Det ved jeg ikke. Meget kan man kalde mig, men jeg ved ikke, hvad Kommunistpartiet tænker. Hvis handelssamarbejde og udenrigspolitik er to helt adskilte ting, som du siger, hvorfor har I så forbudt danske virksomheder at handle med Saudi-Arabien? Vi har heller ikke forbudt danske virksomheder at handle med Saudi-Arabien. Og det har jeg lavet et eksportforbud af våben og militærudstyr. Det er at forbyde danske virksomheder at handle med Saudi-Arabien. Det var det, jeg ville til at sige. Det, vi har gjort, det er, at vi har været inde og forbyde ting. Altså, der er andre danske virksomheder, som handler med Saudi-Arabien. Men hvis handelssamarbejde og udenrigspolitik er to adskilte størrelser, hvorfor må danske virksomheder så ikke forhandle våben og militærudstyr til Saudi-Arabien længere? Fordi der var det i strid med vores udenrigspolitik på det pågældende tidspunkt. Der handlede nemlig om våben. Og der er altså stor forskel på Arlas import af mælkeprodukter og osteprodukter til Saudi-Arabien og så våben. Der er en stor forskel. Men hvis vi ser bort fra varen, så handler det også om, hvordan det land, vi handler med, opfører sig. Og nu har jeg læst en lang række kritikpunkter op for dig om, hvordan Kina opfører sig. Men her synes du altså ikke, at vores udenrigspolitik skal påvirkes af det? Det er fordi våben er en helt særlig kategori. Michael Aastrup Jensen, hvis Dalai Lama er i nærheden af Danmark igen, kunne du så tænke dig at mødes med ham? Det kommer helt an på, om jeg kan det på et tidspunkt. Som sagt har heldigvis haft æren af at møde ham en gang, og ja, det var en stor oplevelse. Hvis du nu en dag blev udenrigsminister, og Dalai Lama ringer og gerne vil mødes med dig igen, vil du så sige ja eller nej til ham? Nej, jeg tror faktisk, jeg vil sige nej. Og det vil jeg, fordi der desværre står så meget uklarhed omkring, om han er en, skal vi sige, oppositionsleder, eller han ikke er, i forhold til noget, som vil være så kontroversielt i strid med den såkaldte et-Kina-politik. Så det er en mand, som har så stor betydning på alle mulige måder, og derfor er der også en gang mellem personer, man kan møde, og nogle gange personer, man ikke kan møde. Så lige nu og her, der er der ikke noget behov for at møde ham. Men Michael Aastrup Jensen, ligger du så ikke under for Kina, når du tager den beslutning? Nej, det synes jeg ikke, jeg gør, fordi der kommer det jo an på, hvad det er for, der også er vores politik. Og vores politik er, at vi holder fast i en et-Kina-politik, og det har som sagt skiftende regeringer med skiftende farver gjort igennem mange, mange årtier. Udenrigsordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen, tusind tak. Selv tak. Radio 24/7. Og jeg spurgte jer, om I synes, at pandaerne er et knæfald for Kina. Der er en, der skriver her, alt hvad I anklager Kina for, står USA også for, og du er en dårlig radiovært. Torben skriver, ja, det er et knæfald, men ikke for Kina, men en generel accept af en verden på vej mod større tyranni, forklædt som demokrati. Man normaliserer gradvist en tiltagende accept af censur og undertrykkelse. Når Lykke kæler for pandaen, frasiger han sig selv retten til at forsvare ædle etiske principper, og den almindelige dansker vendes til at vurdere økonomisk gevinst højere end fundamentale frihedsprincipper. Michael skriver lidt kortere her. Danmark er en tæve, der sutter røv på Kina. Og så er der Paul, han skriver, man skal altid gøre op med sig selv, om vi alle sammen vil være fattigere, og er det sundhedsvæsenet, det skal gå ud over, eller noget andet. Kina vil altid bruge samhandel som straf. Frank skriver nej, men det er plat at blande pandaer og politik. Det er til gengæld en kæmpe gave til den danske befolkning og turisterne. Venlig hilsen, Frank. Jens Christian Nielsen er en af de demonstranter, der i 2012 og 13 blev forhindret i at vise sin støtte til Tibet under et kinesisk statsbesøg i Danmark. Helt konkret var der en politibil, der skærmede for Jens, da han ville vifte med sin Tibet-flag. Nu har han fået erstatning, fordi hans grundlovssikrede ret til at ytre sig blev krænket. Vores reporter tog Jens Christian Nielsen med ud i Københavns Zoologiske Have i dag. Det er et flot anlæg. Man kan gå rundt i en stor cirkel rundt om pandernes område. Det må have kostet rigtig mange penge. Der er virkelig prestige i det her byggeri, det er helt klart. I Danmark gør virkelig alt for at please Kina. Sådan ser jeg det. Danmark pleaser på sin vis Kina med det her byggeri. Og når nu vi var der med Tibet-aktivisten Jens, så var det jo oplagt at få ham til at spørge zoogæsterne, om de har tænkt på, at pandaerne er et udtryk for, at Danmark i Jens Christians øjne har pleaset Kina. Vi var faktisk lidt for tidligt på den. Vi ville have været over og hilse på pandaerne allerede her i dag, men det viser sig først, de kommer lidt senere. Ja. Ja. Hvad tænker du om, at Kina udlejer pandaer til Danmark? Altså, i sådan en politisk kontekst, det har jeg ikke gjort med de store overvejelser omkring. Jeg synes, det er fint, hvis der kan blive bygget bro på sådan en lidt symbolsk front. Jeg glæder mig bare over, at der er kommet nogle dyr, som vi ikke har mulighed for sædvanligvis at se på de her breddegrader. Og jeg ved i hvert fald, at min søn synes, det er en ganske glædelig begivenhed. Ja, det kan jeg godt forstå. Det må være meget spændende for... Er det ikke meget spændende, Johan? Jo, det er det. Ja. Har du hørt om Tibet-sagen? Ganske lidt, ja. Ikke noget, jeg har sat mig ud sådan synderligt meget ind i, nej. Okay. Det, kort fortalt, så handler det om, at det lykkes Kina at forhindre demonstrationer under kinesiske statsbesøg i Danmark over en årrække. Og der har været en masse retssager, og der er kommet en masse detaljer frem om de ting. Hvad tænker du om Tibet-sagen i forhold til pandaerne? Jeg har ikke rigtig sat det i nogen sammenhæng. Jeg vil sige, jeg er jo ikke... jeg er ikke tilhænger af, at man på nogen måde undertrykker folks muligheder for at udtrykke sig og for at demonstrere. Men jeg vælger ikke at se det i en kontekst med, at der er kommet to søde nuttede dyr til Københavns Zoo. Har I set, at de er ved at gøre klar til pandaerne? Ja, men man kan ikke rigtig komme derind nu, så nej. Desværre. Hvad, Det var søløven, der lige bøvsede der, tror jeg. Hvad tænker I om, at pandaen er en gave fra Kina til Danmark? Jeg har ikke. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Men, på hvilken måde synes du, det er mærkeligt? Det er mere, hvis det skal bruges til noget politisk, jo. Det er mere på den måde, det er lidt underligt. Det var fint, hvis det bare var en gave uden noget, uden nogen bagtanke bagved. Men når der er bagtanker, så bliver det lidt underligt, synes jeg. Ja. Så har du hørt om Tibet-sagen? Ja, jeg har godt hørt lidt om det, men jeg har aldrig rigtig sat mig så meget ind i den, så det har jeg ikke. Desværre. Men du er lidt ked af de politiske spil bag gaven? Ja, det er jeg. Fordi tanken er jo fint nok, hvis der ikke var andet, ikke? Så for det er jo nogle fine dyr, jeg har, ikke? Men ja, med nogle politiske bagtanker, så ja, det hele burde ikke gå op i penge, desværre. Så. Ja, okay. Tusind tak. Vi bliver afbrudt af søløverne, som er begejstrede. Måske for deres naboer. Jeg har hørt og set en smule af de udsendelser, der har været. Og det overraskede mig egentlig, at der lå så meget bag. Altså så meget politik og så meget organisation og så videre. Har du hørt om Tibet-sagen? Ja, det har jeg. Og jeg kan også forstå, at de næste 15-18 år må vi ikke have Dalai Lama eller andre kontroversielle personer på besøg. Det synes jeg er uheldigt. Jeg synes, at alle burde komme på besøg i Danmark, uanset politisk holdning eller overbevisning. Men jeg kan forstå, at det handler om handelsaftaler og i går så en del af gode forhold, ikke, til Kina. Føler du, at Danmark går på kompromis med nogle værdier? Politisk, hvis man skal være iskold, så gør de vel i virkeligheden. Jeg bryder mig ikke om de unge mennesker, der kommer ind med noget flag og ting og sager, så bliver det taget fra dem. Der blev jeg også vred. Men som sagt, jeg er meget ambivalent over for det, ikke? Men jeg støtter Tibet og Dalai Lama og sådan noget i den stil, ikke? Men, og ikke Kina specielt. Men Kina er jo et meget rigt land, så de har en vis magt også efterhånden, ikke? Så er der noget økonomi i det? Hvad? Der er noget økonomi i det? Ja, det er jo det, det handler om. Det er jo det, det handler om. Og det var altså Zoo-gæster, der talte med Tibet-aktivisten Jens Christian Nielsen, der havde været rundt i Zoo i dag. Fra i morgen tidlig, der kommer offentligheden til at kunne få glæde af de to pandaer, Xing Er og Mao Sun, i Københavns Zoologiske Have. I aften, der er det altså fornemt kl. 18.30, der vil Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Zoos nye protektor, Kronprinsesse Mary, officielt åbne pandaanlægget. Det kommer til at foregå ved en galaåbning med statsminister Lars Løkke Rasmussen og en række repræsentanter fra Kina. Og i morgen kl. 9, der vil offentligheden så få adgang ved den officielle åbning, som kronprinsessen også deltager i. Anders skriver ind, lige nu er der altså en Tibet-demonstration i gang ved Zoologisk Have, og det vidste jeg faktisk godt, for jeg har sendt min kollega Simon Engel Køller derud. Hej Simon, prøv lige at fortælle, hvad der sker ved Zoo lige nu. Ja, hej Kåre. Netop nu her foran Zoo er de røde løbere ved at blive rullet ud. Og samtidig med det, på den anden side af gaden, er der en Tibet-demonstranter, som stille og roligt ved at dukke op. Der er folk iført panda-kostymer med store Tibet-flag, og ja... De gør sig stille og roligt klar til de officielle gæster, skal ankomme på den anden side af gaden over ved hovedindgangen. Og demonstrationen den er arrangeret herude af blandt andet støttekomiteen for Tibet. Og ja, jeg står her sammen med formanden for støttekomiteen for Tibet, Anders Højmark. Og ham kan du få lov til at ja, tale her med. Ja, Anders Højmark Andersen, formand i støttekomiteen for Tibet. I står altså derude i pandakostymer. Hvad har I tænkt jer at gøre i dag? Nej, vi har tænkt os bare stille og roligt og stå her og vise tibetanske flag frem for at protestere mod panda-diplomatiet. Ja. Hvad synes du, vi skal gøre? Altså, skal de her pandaer sendes hjem igen? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Vi har ikke noget mod pandaerne eller mod kulturel udveksling eller venskab med det kinesiske folk, sådan set. Det, vi har noget imod, det er den måde, pandaerne blev brugt på som et redskab af Kinas udenrigs- og indrigspolitik. Og hvad er det for et redskab? Prøv lige at forklare, hvad du mener. Altså, pandaerne er jo designet fra kinesisk side til at give det kinesiske styre et bedre image i Vesten. De har nogle problemer med menneskerettighedskrænkelser, eller rettere sagt, befolkningen har nogle problemer med styrets menneskerettighedskrænkelser. Ja. Og vi må også konstatere, at Danmark får pandaerne, fordi vi har ligget på knæ for Kina siden 2009, hvor ja. Danmark anerkendte Tibet som del af ja, det Kina. Synes du selvfølgelig, at vi har lavet knæfald for Kina. Der er en del af vores lytter, der er uenige. Der er en, der skriver her, jeg synes, det er helt ok, at vi insisterer på at behandle Kina ordentligt. Det gør mig ingenting, at nogle Tibet-aktivisters flag ikke lige kan ses af kinesiske ledere. Danmarks samhandel med Kina og det diplomatiske samarbejde mod langsomme demokratiske forandringer er langt vigtigere. Ja, så er det så et spørgsmål, hvilken verdensorden man gerne vil leve i, altså hvis vi skal give køb på vores ytringsfrihed for at vedligeholde et godt forhold til Kina, så er vi ikke med på den i hvert fald. Altså vi går selvfølgelig ind for, at vi skal have et godt forhold til Kina og handle med Kina osv., men ikke for enhver pris. Det må ikke gå ud over den måde, som vi har besluttet at leve på i Danmark eller i Vesten, vel? Dine og de andre, det er klart, dine og de andre Tibet-aktivisters Tibet-flag, er de 45,2 milliarder kroner værd? Man kan ikke sætte pris på ytringsfrihed, og man kan ikke sætte pris på det retssamfund, vi lever i, eller på vores demokrati. Sådan hænger tingene ikke sammen, og vi behøver ikke at give det værdier op for at have et forhold til Kina. Men det er jo et spørgsmål, vi ikke netop er nødt til det. Altså vores eksport til Kina på 45,2 milliarder kroner i 2017, den vil jo formentlig gå virkelig voldsomt tilbage, hvis vi reelt begyndte at kritisere kineserne. Nej, det vil den ikke. Man kan sagtens kritisere Kina og lade være med at gå på kompromis med egen værdier, og så samtidig bevare en samhandel. Hvorfor føjer, du siger, at vi har lavet knæfald for kineserne. Hvorfor har vi så gjort det? Det er vel netop, fordi vi indser realiteten, at hvis vi skal handle med det her gigantiske land, så skal vi altså behandle dem rigtig høfligt. Jamen, det må du strengt se spørge politikerne om, eller de sidste regeringer siden 2009, for det er dem, der har taget beslutningen om at gå på kompromis med vores værdier. Men det, de siger, er jo, at vi har været nødt til at gøre det, fordi vi skal respektere Kinas røde linjer, altså deres kerneinteresser, som de også har formuleret sig tidligere. Men i det løb, der har de bare glemt de danske kerneinteresser, altså demokrati og menneskerettigheder og ytringsfrihed. Som jeg ikke synes er til salg, simpelthen. Men jeg skal lige være helt sikker, vi har kun en minut, Anders. Det er bare, fordi jeg synes, jeg er lidt overrasket over, at du ikke mener, at større protester mod for eksempel Kinas overskridelser i Tibet vil føre til en nedgang i eksporten. Det gjorde det jo lige netop tilbage i 2009, hvor Lars Løkke havde besøg af Dalai Lama. Der blev kineserne rasende og stoppede samhandel med danske virksomheder. Nej, det gjorde det i hvert fald ikke. Danske containere stod opstillet i kinesiske havner, kunne komme videre. Men når man ser på statistikkerne, så viser det faktisk, at samhandlen steg. Måske ikke lige så bredt, som den kunne være steget. Så det kan godt være, at det har en pris økonomisk. Men den er vi simpelthen nødt til at betale, hvis vi gerne vil blive ved med at være os. Og det fortalte Anders Højmark Andersen, formand i Støttekomiteen for Tibet, der altså lige nu demonstrerer foran Københavns Zoologiske Have. Og lad os slutte på denne sms. Spørgsmålet er ikke, om det er et knæfald for Kina. For det er der ingen tvivl om det er. Spørgsmålet er, om det er det værd. Og det kan man jo så gå op med sig selv. Tak for i dag. 55 minutter er slut.